โดยในดังนี้เพราะกรรมเก่าหมดสิ้นไปด้วยตบะไม่ทำกรรมใหม่ก็จะไม่ถูกบังคับต่อไปเพราะไม่ถูกบังคับต่อไปก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาก็จะเป็นอันสลัดทุกข์ได้หมดสิ้นภิกษุทั้งหลายพวกนิครนก็มีวาทะอย่างนี้นอกจากนี้พุทธพจน์ที่เคยยกมาอ้างข้างต้นซึ่งย้ำความอันเดียวกันก็มีว่าดูกรสิวกะเวทนาบางอย่างเกิดขึ้นก็มีดีเป็นสมมติฐานก็มีเกิดจากความแปรปรวนแห่งอุตุก็มีเกิดจากการบริหารตนไม่สม่ำเสมอก็มีเกิดจากถูกทำร้ายก็มีเกิดจากผลละกรรมก็มีเป็นต้นสามณพราหมณ์เหล่าใดมีวาทะมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเวทนานั้นเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ต่างก่อนเป็นต้นเรากล่าวว่าเป็นความผิดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเองพุทธพจน์เหล่านี้ต้องการความเห็นที่แล่นไปไกลเกินไปจนมองเห็นความหมายของกรรมแต่ในแง่กรรมเก่ากลายเป็นคนนั่งนอนรอคอยผลละกรรมเก่าสุดแต่จะบันดาลให้เป็นไปไม่คิดแก้ไขปรับปรุงตนเองกลายเป็นความเห็นผิดอย่างร้ายแรงตามในพุทธพจน์ที่กล่าวมาแล้วนอกจากนั้นจะเห็นได้ชัดด้วยว่าในพุทธพจน์นี้พระพุทธเจ้าทรงถือความเพียรพยายามเป็นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมของหลักกรรมและคำสอนเหล่านี้ทั้งหมดพุทธพจน์เหล่านี้ไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่าเพราะกรรมเก่าก็ย่อมมีส่วนอยู่ในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยและย่อมมีผลต่อปัจจุบันสมกับชื่อที่ว่าเป็นเหตุปัจจัยด้วยเหมือนกันแต่มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองไม่ใช่อำนาจนอกเหนือธรรมชาติอะไรที่จะไปยึดไปมั่นไปหมายมั่นฝากโชคชะตาไว้ให้ผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทรู้กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยดีแล้วย่อมไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกับการที่ใครคนหนึ่งเดินขึ้นตึก3ชั้นถึงชั้นที่3แล้วก็แน่นอนว่าการขึ้นมาถึงของเขาต้องอาศัยการกระทำคือการเดินที่ต้นถึงการเดินขึ้นข้างล่างตึกหรือจะนั่งรถเก๋งวิ่งไปมาบนตึกชั้น3เล็กๆเหมือนอย่างบนถนนหลวงก็ย่อมเป็นไปไม่ได้และข้อนี้ก็เป็นการก็เป็นเพราะการที่เขาขึ้นมาบนตึกเหมือนกันปฏิเสธมิได้หรือเมื่อเขาขึ้นมาแล้วจะเมื่อยหมดแรงเดินต่อขึ้นหรือลงไม่ไหวนั่นก็ต้องเกี่ยวกับการที่เดินขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้การมาถึงที่นั่นก็ดีทำอะไรได้ในวิสัยของที่นั่นก็ดีการที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรต่ออะไรในที่นั้นอีกในฐานะที่ขึ้นมาอยู่กับเขาณที่นั้นด้วยก็ดีย่อมสืบเนื่องมาจากการที่ได้เดินมาด้วยนั้นแน่นอนแต่การที่เขาจะทำอะไรบ้างทำสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องที่นั่นแค่ไหนเพียงไรแต่เราจนว่าจะพักเสียก่อนแล้วเดินต่อหรือเดินกลับลงเสียจากตึกนั้นย่อมเป็นเรื่องที่เขาจะคิดตกลงทำเอาใหม่ทำได้และได้ผลตามเรื่องที่ทำนั้นๆ แม้ว่าการเดินมาเดิมยังอาจมีส่วนให้ผลต่อเขาอยู่เช่นแรงเขาอาจจะน้อยไปทำอะไรใหม่ได้ไม่เต็มที่เพราะเมื่อยเสียแล้วดังนี้เป็นต้นถึงอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของเขาอีกที่จะคิดยอมแพ้แก่ความเมื่อยหรือว่าจะคิดแก้ไขอย่างไรทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยทั้งนั้นดังนั้นจึงควรเข้าใจเรื่องกรรมเก่าเพียงเท่าที่มันเป็นตามกระบวนการของมันในทางจริยธรรมผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทย่อมถือเอาประโยชน์จากกรรมเก่าได้ในแง่เป็นบทเรียนเป็นความหนักแน่นในเหตุผลเป็นความเข้าใจตนเองและสถานการณ์เป็นความรู้พื้นฐานปัจจุบันของตนเพื่อประกอบการวางแผนทำกรรมปัจจุบันและหาทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป 3. กรรมชำระล้างได้อย่างไรมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทำกรรมไว้อย่างไรอย่างไรเขาย่อมได้สวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างที่กล่าวนี้การครองชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้คือไม่มีประโยชน์อะไรเป็นอันมองไม่เห็นช่องทางที่จะทำความสิ้นทุกข์ให้สำเร็จได้เลยแต่ผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทำกรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาอย่างไรอย่างไรเขาย่อมได้เสวยวิบากของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อย่างที่กล่าวนี้การครองชีวิตประเสริฐพรหมจรรย์จึงมีได้คือสำเร็จประโยชน์เป็นอันเห็นช่องทางที่จะทำความสิ้นทุกข์ให้สำเร็จได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนทำกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยกรรมนั้นก็นำเขาไปนรกได้ส่วนคนบางคนทำกรรมชั่วเล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละกรรมนั้นเขาเสวยผลเสร็จไปเสียแต่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้นคนประเภทไหนทำกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยกรรมนั้นก็นำเขาไปนรกได้คือคนบางคนเป็นผู้ไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตไม่ได้อบรมปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพเล็กมีปกติอยู่เป็นทุกข์เพราะวิบากเล็กๆเล็กน้อยบุคคลประเภทนี้ทำกรรมชั่วเพียงเล็กน้อยกรรมชั่วนั้นก็นำเขาไปนรกได้เหมือนใส่ก้อนเกลือในขันน้ำน้อยคนประเภทไหนทำกรรมชั่วเล็กน้อยอย่างเดียวกันนั่นแหละกรรมนั้นเขาเสวยผลเสร็จไปเสียแต่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏอยู่ด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้นคือคนบางคนเป็นผู้ที่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีคุณไม่น้อยเป็นมหาตมะมีธรรมเครื่องอยู่หาประมาณไม่ได้บุคคลประเภทนี้ทำกรรมชั่วเช่นเดียวกันนั้นแหละกรรมชั่วนั้นเขาเสวยผลเสร็จไปเสียแต่ในปัจจุบันทั้งส่วนที่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏด้วยปรากฏแต่ที่มากๆเท่านั้นเหมือนใส่ก้อนเกลือในแม่น้ำดูก่อนในคามณีศาสดาบางท่านมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่รักทรัพย์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้ประพฤติกามเมสุมิจฉาจารต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดผู้ที่พูดเท็จต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดสาวกที่เลื่อมใสในศาสดานั้นคิดว่าศาสดาของเรามีวาทะมีทิฏฐิว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมดเขาจึงได้ทิฏฐิขึ้นมาว่าสัตว์ที่เราฆ่าไปแล้วก็มีเราก็ต้องไปอบายตกนรกด้วยเขาไม่ละวาจานั้นไม่สละทิฏฐินั้นเสียก็ย่อมอยู่ในนรกเหมือนถูกจับมาใส่ไว้ส่วนตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกพระองค์ทรงตำหนิติเตียนปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทโดยอเนกปริยายและกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสียเถิดจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทสาวกมีความเลื่อมใสในพระศาสดาย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิติเตียนปาณาติบาตเป็นต้นโดยอเนกปริยายและตรัสว่าท่านทั้งหลายจงงดเว้นเสียเถิดจากปาณาติบาตและสิ่งข้ออื่นอีกก็สัตว์ที่เราฆ่าเสียแล้วมีมากถึงขนาดนั้นๆการที่เราฆ่าสัตว์ไปเสียมากๆถึงขนาดนั้นไม่ดีไม่งามเลยเราจะกลายเป็นผู้เดือดร้อนใจในเพราะการกระทำนั้นเป็นปัจจัยแท้และเราก็จะไม่ชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมชั่วเขาพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละปาณาติบาตนั้นเสียและเป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาตต่อไปด้วยเป็นอันว่าเขาละกรรมชั่วนั้นได้ด้วยการกระทำอย่างนี้เขาละปาณาติบาตงดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นละมุสาวาทปิสุณาวาจาคารุสวาจาสัมผัสตลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิและเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเขาผู้เป็นอริยสาวกมีใจปราศจากอภิชาคือความละโมบปราศจากความพยาบาทคือความคิดเบียดเบียนไม่ลุ่มหลงมีสัมปชัญญะมีสติมั่งอยู่ด้วยใจที่ประกอบด้วยเมตตาตกแผ่ไปทิศ1ทิศ2ทิศ3ทิศ4ครบถ้วนทั้งสูงต่ำกว้างขวางทั่วทั้งโลกทั้งสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณไร้เวรไร้พยาบาทเป็นต้นเมื่อจะเดินเมตตาเจโตวิมุตติทำให้มากอย่างนี้กรรมใดที่ทำไว้พอประมาณกรรมนั้นย่อมจะไม่เหลือจะไม่คงอยู่ในเมตตาเจโตวิมุตตินั้นพุทธพจน์ในข้อ3นี้นำมาเสนอแสดงไว้เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องการให้ผลของกรรมให้มีการศึกษาโดยละเอียดเป็นการป้องกันไม่ให้ลงความเห็นตัดสินความหมายและเนื้อหาของหลักกรรมง่ายเกินไปแต่ก็ยังเป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถนำมารวมไว้ได้ทั้งหมดเพราะจะกินเนื้อที่มากเกินไป 4. กรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม่ปัญหาหนึ่งซึ่งแม้ จะมีผู้ถามขึ้นเพียงบางครั้งบางคราวแต่เป็นความสงสัยที่ค้างอยู่ในใจผู้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาจำนวนไม่น้อยคือเรื่องที่ว่าหลักกรรมกับอนัตตาขัดกันหรือไม่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคนเราทั้งกายและใจเป็นอนัตตากรรมจะมีได้อย่างไรใครจะเป็นผู้รับผู้ทำกรรมใครจะรับผลรับกรรมความสงสัยในเรื่องนี้ไม่ใช่มีแต่ในบัดนี้แม้ในครั้งพุทธกาลก็ได้มีแล้วดังเรื่องว่าภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดสงสัยขึ้นว่าทราบกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วดังนี้กรรมทั้งหลายที่อนัตตาทำจะถูกต้องตัวได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอย่างทราบความคิดสงสัยของภิกษุนั้นจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่คนเขาบางคนในธรรมวินัยนี้มีใจตกอยู่ในอวิชชาถูกตัณหาครอบงำอาจสำคัญว่าคำสอนของพระศาสดาเป็นสิ่งที่พึงคิดไกลล้ำเลยไปได้ว่าทราบกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแล้วดังนี้กรรมทั้งหลายที่อนัตตาทำจะถูกต้องตัวได้อย่างไรเธอทั้งหลายอันเราแนะนำอย่างถี่ถ้วนด้วยการทวนถามในข้อธรรมทั้งหลายในเรื่องราวทั้งหลายแล้วจะเห็นเป็นฉไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะมองเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นต้นก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเธอทั้งหลายพึงมองเห็นตามที่มันเป็นด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้มองเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารปัญญาเป็นต้นย่อมหลุดพ้นกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีก่อนที่จะวิจารณ์ความตามบาลีที่อ่านข้างต้นหรือพูดถึงเหตุผลต่างๆต่อไปขอให้พิจารณาข้อเปรียบเทียบต่อไปนี้สมมติว่าขณะนี้ทั้งผู้อ่านและผู้เขียนกำลังยืนมองกระแสน้ำสายหนึ่งอยู่กระแสน้ำไหลผ่านที่ราบเป็นส่วนมากจึงไหลเอื่อยๆไม่สู้เชี่ยวดินที่กระแสน้ำไหลผ่านส่วนมากเป็นดินสีแดงกระแสน้ำนี้จึงมีสีค่อนข้างแดงนอกจากนั้นกระแสน้ำยังไหลผ่านถิ่นที่ประชาชนอยู่หนาแน่นหลายแห่งคนได้ทิ้งขยะและของเสียต่างๆลงในลำน้ำเป็นอันมากตลอดเวลาทำให้น้ำสกปรกยิ่งในระยะหลังนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งมากขึ้นและปล่อยน้ำเสียลงในน้ำทุกวันทำให้เกิดเป็นพิษไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงมีปลากุ้งเป็นต้นไม่ชุม สรุปแล้วกระแสน้ำที่เรากำลังมองดูอยู่นี้สีค่อนข้างแดงสกปรกเจือปนด้วยน้ำพิษมากมีสัตว์น้ำไม่ชุ่มไหลเอื่อยๆช้าๆผ่านที่นั้นที่นั้นทั้งหมดนี้รวมกันเข้าเป็นลักษณะจำเพาะของกระแสน้ำนี้ซึ่งลักษณะบางอย่างก็เหมือนกระแสน้ำโน้นบางอย่างเหมือนกระแสน้ำนั้นบางอย่างเหมือนกระแสน้ำนู้นเป็นต้นแต่รวมทั้งหมดแล้วไม่เหมือนกระแสน้ำอื่นใดต่อมามีผู้บอกเราว่ากระแสน้ำสายนี้ชื่อแม่น้ำท่าวังเขาบอกว่ากระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีน้ำสกปรกปลาไม่ชุมบางคนบอกว่ากระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังไม่ไหลเชี่ยวและเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นบางคนว่าแม่น้ำท่าวังไหลผ่านถิ่นที่มีดินสีแดงมากจึงมีน้ำสีค่อนข้างแดงเราเกิดความรู้สึกเป็นข้อสังเกตขึ้นมาว่าความจริงกระแสน้ำที่เรามองดูอยู่ก็มีภาวะสมบูรณ์ในตัวตามสภาพของมันอยู่แล้วมันมีลักษณะต่างๆเช่นไหลช้ามีสีแดงสกปรกเป็นต้นก็เพราะมันเกิดจากองค์ประกอบและความเป็นไปต่างๆที่เป็นเหตุเป็นผลอันทำให้มันต้องเป็นเช่นนั้นเช่นเมื่อกระแสน้ำกระทบละลายดินแดงก็เกิดผลขึ้นแก่กระแสน้ำนั้นให้มีสีแดงเป็นต้นความเป็นไปต่างๆของมันมีผลต่อมันอยู่ในตัวเองยิ่งกว่านั้นขณะที่เรามองอยู่นั้นกระแสน้ำก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆน้ำที่เราเห็นตรงหน้าเมื่อแรกมองกับเวลาต่อมาก็ไม่ใช่น้ำเดียวกันและน้ำที่เห็นตอนต่อมากับตอนท้ายที่เราจะเลิกมองก็ไม่ใช่น้ำเดียวกันแต่กระนั้นมันก็มีลักษณะจำเพาะที่เรียกได้ว่าเป็นอย่างเดิมก็องค์ประกอบต่างๆที่รวมกันเข้าเป็นกระแสน้ำนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่มีคนบอกเราว่าแม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำท่าวังยิ่งกว่านั้นก็ยังบอกว่าแม่น้ำท่าวังมีกระแสน้ำไม่เชี่ยวน้ำของแม่น้ำท่าวังสกปรกมีปลาน้อยเรามองไม่เห็นว่าจะมีแม่น้ำท่าวังอยู่ที่ไหนต่างหากหรือนอกจากกระแสน้ำที่เรามองอยู่นั้นเรามองไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังไหนที่จะมาเป็นเจ้าของกระแสน้ำที่ไหลอยู่นั้นยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าแม่น้ำท่าวังไหลผ่านละลายดินแดงทำให้มันมีสีค่อนข้างแดงคล้ายกับว่าแม่น้ำท่าวังไปทำอะไรให้กับดินแดงมันจึงได้รับผลถูกเขาลงโทษให้มีน้ำสีแดงเราเห็นอยู่ชัดๆว่ากระแสน้ำที่เรามองอยู่นั้นมีความเป็นไปเป็นกระบวนการแห่งเหตุและผลพร้อมอยู่ในตัวของมันน้ำที่ไหลมากระทบเข้ากับดินแดงดินแดงละลายผสมกับน้ำเป็นเหตุเกิดขึ้นผลก็เกิดขึ้นคือกระแสน้ำจึงมีสีค่อนข้างแดงไม่เห็นจะมีใครมาเป็นผู้ทำหรือผู้รับผลนั้นอีกยิ่งกว่านั้นเราไม่เห็นตัวแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ที่ไหนได้เลยกระแสน้ำที่ไหลผ่านหน้าเราไปแล้วก็ไหลผ่านไปเลยน้ำเก่าที่เราเห็นไม่มีอยู่ที่นั่นแล้วมีแต่น้ำใหม่มาแทนที่เรื่อยๆไปเรากำหนดกระแสน้ำนั้นได้ด้วยองค์ประกอบอาการและความเป็นไปต่างๆที่ประมวลกันขึ้นให้ปรากฏลักษณะอันจะถือเอาได้เช่นนั้นเท่านั้นเองแต่ถ้ามีตัวตนของแม่น้ำท่าวังเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนตายตัวอยู่ กระแสน้ำก็คงจะเป็นไปตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้และในที่สุดท้ายเราเห็นว่าแม่น้ำท่าวังนั่นแหละเป็นส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเราพูดถึงกระแสน้ำนั้นได้เต็มตามกระบวนการของมันโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับแม่น้ำท่าวังเลยว่าให้ถูกแล้วแม่น้ำท่าวังไม่มีอยู่เลยเสียด้วยซ้ำต่อมาอีกนานเราเดินทางไปถึงตำบลอื่นเราพบชาวตำบลนั้นหลายคนคราวหนึ่งเราอยากจะเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเรื่องกระแสน้ำที่เราได้มองดูคราวก่อนนั้นแล้วเราก็เกิดความติดขัดขึ้นมาทันทีเราไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีเขาจึงจะเข้าใจตามที่เราต้องการจะบอกเขาได้เรานึกขึ้นมาได้ถึงคำที่เคยมีคนบอกเราว่ากระแสน้ำสายนั้นชื่อแม่น้ำท่าวังจากนั้นเอลก็สามารถเล่าให้ชาวบ้านฟังอย่างสะดวกคล่องแคล่วและเขาก็ฟังด้วยความเข้าใจและสนใจเป็นอย่างดีเราพูดด้วยว่าแม่น้ำท่าวังมีน้ำสกปรกมีปลาน้อยกระแสน้ำของแม่น้ำท่าวังไหลช้าแม่น้ำท่าวังไหลไปกระทบดินแดงทำให้มันมีสีค่อนข้างแดงในเวลานั้นเราเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยว่าแม่น้ำท่าวังและบทบาทของมันตามที่เราเล่านั้นเป็นเพียงถ้อยคำสมมติเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันในโลกแม่น้ำท่าวังและบทบาทของมันตามคำสมมติเหล่านั้นจะมีขึ้นมาหรือไม่มีและเราจะใช้มันหรือไม่ก็ตามจะไม่มีผลกระทบต่อกระแสน้ำนั้นเลยกระแสน้ำนั้นก็คงเป็นกระบวนการแห่งกระแสที่ไหลเนื่องไปตามองค์ประกอบและเหตุปัจจัยของมันอยู่นั่นเองเราแยกได้ระหว่างสมมติกับสภาวะที่เป็นจริงบัดนี้เราทั้งเข้าใจและสามารถใช้ถ้อยคำพูดเหล่านั้นด้วยความสบายใจที่สมมติเรียกกันว่าคนว่านายกนายขอเราเขานั้นโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วก็คือกระบวนธรรมที่ไหลเนื่องเป็นกระแสสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสายมีองค์ประกอบต่างๆเข้ามาร่วมสัมพันธ์กันอยู่มากมายมีความเป็นไปปรากฏให้เห็นได้นานาประการสุดแต่เหตุปัจจัยทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในกระบวนธรรมนั้นเองและทั้งที่เนื่องด้วยภายนอกเมื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างหนึ่งเกิดเป็นเหตุขึ้นแล้วก็ย่อมก่อให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นในกระบวนธรรมนั้นสิ่งที่เรียกว่ากรรมและวิบากนั้นก็คือความเป็นไปตามทางแห่งเหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธรรมที่กล่าวนี้มีความสำเร็จพร้อมอยู่ในกระบวนธรรมนั้นเองโดยไม่ต้องอาศัยตัวสมมติมีนายกอราเขาพิสิทธิ์ในทางชมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้ทำหรือเป็นผู้รับผลแต่ประการใดอันนี้เป็นส่วนตัวสภาวะความจริงอันเป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันแต่เพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้เข้าใจกันในหมู่ชาวโลกจะใช้พูดตามสมมติก็ได้โดยตั้งชื่อให้แก่กระบวนธรรมที่ไหลเวียนอยู่นั้นว่าในกอในขอจะมื่นหัวหมู่เป็นต้นเมื่อรับสมมติเข้าแล้วก็ต้องยอมรับสมอ้างเป็นเจ้าของเป็นผู้ทำและผู้ถูกทำไปตามเรื่องจะถึงจะสมมติหรือไม่สมมติจะรับสมอ้างหรือไม่รับกระบวนธรรมที่เป็นตัวสภาวะความจริงก็เป็นไปอยู่ตามกฎธรรมดาตามเหตุปัจจัยของมันนั่นเองข้อสำคัญก็คือจะต้องรู้เท่าทันแยกสมมติกับตัวสภาวะออกจากกันได้ ของอันเดียวกันนั่นแหละเมื่อใดจะพูดถึงสภาวะก็พูดไปตามสภาวะเมื่อใดจะใช้สมมติก็พูดไปตามสมมติอย่าไขว้เขวอย่าสับสนปนกันและต้องมีความเข้าใจสภาวะหรือความรู้เท่าทันรับรองยืนเป็นพื้นอยู่ทั้งตัวสภาวะและสมมติเป็นสิ่งจำเป็นตัวสภาวะนิยมเรียกกันว่าปรมัตถ์เป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนสมมติเป็นเรื่องของประโยชน์สำหรับความเป็นอยู่ของมนุษย์แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เอาสภาวะกับสมมติและสับสนกันพี่เข้าไปยึดเอาตัวสภาวะจะให้เป็นไปตามสมมติจึงเกิดวุ่นวายขึ้นตัวสภาวะไม่วุ่นเพราะมันเป็นไปอย่างนั้นเองตามปกติไม่เกี่ยวกับใครจะไปยึดหรือไม่มนุษย์เป็นผู้วุ่นไปฝ่ายเดียวและเพราะมันไม่วุ่นด้วยมนุษย์จึงยิ่งวุ่นกันใหญ่เพราะขัดความปรารถนาถูกบีบคั้นจึงเกิดเป็นปัญหาแก่มนุษย์เองตามเรื่องในบาลีที่ยกมาอ้างข้างต้นเห็นได้ชัดว่าภิกษุที่เกิดความสงสัยนั้นเอาความรู้เกี่ยวกับสภาวะตามที่ตนเรียนฟังมาเรียนมาไปสับสนกับสมมติที่ตนยึดถืออยู่จึงเกิดความงุนงงตามข้อสงสัยของเธอถ้าคงจับสำคัญไว้ตามเดิมจะแปลว่ากรรมทั้งหลายที่อนัตตาทำจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรท่านแรกเธอพูดตามความรู้เกี่ยวกับตัวสภาวะจนท่านหลังเธอพูดตามสมมติที่เธอยึดถืออยู่เองจึงขัดกันเป็นธรรมดาเท่าที่กล่าวมาเป็นอันสรุปได้ว่าหลักอนัตตากับกรรมไม่ขัดกันเลยตรงข้ามอนัตตากับสนับสนุนกรรมเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตากรรมจึงมีได้กรรมจึงเป็นได้เป็นกระบวนธรรมดำเนินไปองค์ประกอบทุกอย่างต้องเกิดดับเข้าสัมพันธ์เป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันไปกระแสสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยจึงจะดำเนินไปได้ไม่ใช่มีอะไรมาเป็นตัวเที่ยงคงที่รอยชื่อกั้นขวางอยู่กลางกระแสจะไปไหนก็ไม่ไปจะเป็นไปอย่างไรก็ไม่เป็นไปถ้ามีอัตตากรรมก็ไม่มีก็อัตตาไม่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเข้าถึงเนื้อถึงตัวมันอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีผลให้เนื้อตัวอัตตาเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดจะต้องแยกคนออกเป็นสองชั้นอย่างลัทธิสัจจะทิฏฐิบางพวกที่ว่าคนทำกรรมรับผลกรรมไปอยู่แต่ชั้นนอกส่วนแก่นแท้หรืออัตตาอยู่ภายในเที่ยงคงที่ถึงอะไรจะเป็นไปอย่างไรอัตตาก็คงเดิมไม่ถูกกระทบกระเทือนที่เราทำกรรมและรับผลกรรมกันอยู่ทุกวันนี้มันสุดท้ายบทสำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการกรรม12กรรม12หรือกรรม4 3หมวดตามที่ท่านแสดงไว้ในอรรถกถาและฎีกาทั้งหลายมีหัวข้อและความหมายโดยย่อดังนี้หมวดที่1ว่าโดยตากะการคือจำแนกตามเวลาที่ให้ผล 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในปัจจุบันคือภพนี้ได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่กระทำในขณะแห่งชวนจิตดวงแรกในบรรดาชวนจิตทั้ง7แห่ง ชวนะวิถีหนึ่งวิถีหนึ่งพูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชวนะเจตนาที่หนึ่งกรรมนี้ให้ผลเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในชาตินี้ก็กลายเป็นอโหสิกรรมไม่มีผลต่อไปเหตุที่ให้ผลในชาตินี้ก็เป็นเจตนาดวงแรกไม่ถูกกรรมอื่นครอบงำเป็นการปรุงแต่งแต่เริ่มต้นจึงมีกำลังแรงแต่ไม่ให้ผลต่อจากชาตินี้ไปอีกเพราะไม่ได้การเสพคุ้นจึงมีผลเล็กน้อยท่านเปรียบว่าเหมือนพรานเห็นเนื้อหยิบลูกศรยิงไปทันทีถ้าถูกเนื้อก็ล้มที่นั่นแต่ถ้าพลาดเนื้อก็รอดไปเลย 2. อุปัชเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิดคือในภพหน้าได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่กระทำในขณะแห่งชวนะจิตดวงสุดท้ายในบรรดาชวนะจิตทั้ง 7แห่งชวนะจิตวิถีหนึ่งวิถีหนึ่งพูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชวนะจิตที่7กรรมนี้ให้ผลเฉพาะในชาติถัดจากนี้ไปเท่านั้นถ้าไม่มีโอกาสให้ผลในชาติหน้าก็กลายเป็นอโหสิกรรมที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นเจตนาท้ายสุดของชวนะวิถีเป็นตัวให้สำเร็จความประสงค์และได้ความเสพคุ้นจากชวนะเจตนาก่อนๆมาแล้วแต่ในเวลาเดียวกันก็มีกำลังจำกัดเพราะเป็นขณะจิตที่กำลังสิ้นสุดชวนะวิถีสามอัปปราปริยะเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพต่อๆไปได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามที่ทำในขณะแห่งชวนาจิตทั้ง5ในระหว่างคือในชวนาจิตที่2ถึง6แห่งชวนาวิถี1วิถี1พูดเป็นภาษาวิชาการว่าได้แก่ชวนะเจตนาที่2ถึงที่6กรรมนี้ให้ผลได้เรื่อยไปในอนาคตเมื่อเลยจากภพหน้าไปแล้วคือได้โอกาสเมื่อใดก็จะให้ผลเมื่อนั้นไม่เป็นอโหสิกรรมตราบเท่าที่ยังอยู่ในสังสารวัฏท่านเปรียบเหมือนสุนัขไล่เนื้อตามทันเมื่อใดก็กัดเมื่อนั้น 4. อโหสิกรรมกรรมเลิกให้ผลได้แก่กรรมดีก็ตามชั่วก็ตามซึ่งไม่ได้โอกาสที่จะให้ผลภายในเวลาที่จะออกผลได้เมื่อผ่านล่วงเวลานั้นไปแล้วก็ไม่ให้ผลอีกต่อไปอโหสิกรรมนี้ความจริงเป็นคำสามัญแปลว่ากรรมได้มีแล้วแต่ท่านนำมาใช้เป็นคำศัพท์เฉพาะในความหมายว่ามีแต่กรรมเท่านั้นวิบากไม่มีไม่ใช่แปลว่าเลิกให้ผลหรือให้ผลเสร็จแล้วอย่างที่แปลแบบให้เข้าใจง่ายๆตามสำนวนที่เคยชินหมวดที่สองว่าโดยกิจคือจำแนกการให้ผลตามหน้าที่ข้อ 5. ชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดหรือกรรมที่เป็นตัวนำให้เกิดได้แก่กรรมคือเจตนาดีก็ตามชั่วก็ตามที่เป็นตัวทำให้เกิดขันธ์ที่เป็นวิบากทั้งในขณะที่ปฏิสนธิและในเวลาที่ชีวิตเป็นไปคือประวัติการ6. อุปถัมภกกรรมกรรมสนับสนุนได้แก่กรรมพวกเดียวกับชนกกรรมซึ่งไม่สามารถให้เกิดวิบากเองแต่เข้าช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อจากชนกกรรมทำให้สุขหรือทุกข์ ที่เกิดขึ้นในขันธ์ซึ่งเป็นวิบากนั้นเป็นไปนาน 7. อุปปีละกับกรรมกรรมบีบคั้นได้แก่กรรมฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมซึ่งให้ผลบีบคั้นผลแห่งชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรมทำให้สุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในขันธ์ซึ่งเป็นวิบากนั้นไม่เป็นไปนาน 8. อุปาทาตตะกะกรรมกรรมตัดรอนได้แก่กรรมฝ่ายตรงข้ามที่มีกำลังแรงถ้าตัดรอนความสามารถของกรรมอื่นที่มีกำลังน้อยกว่าเสียถ้าวิบากของกรรมนั้นขาดไปเสียทีเดียวแล้วเปิดช่องแก่วิบากของตนเช่นปิตุฆาตกรรมของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ตัดรอนกุศลกรรมของพระองค์เสียเป็นต้นบทที่3ว่าโดยปาฏิทานปริยายคือจำแนกการแง่ที่ยักเยื้องกันคือลำดับความแรงในการให้ผลข้อ9ครุกรรมกรรมหนักได้แก่กรรมที่มีผลแรงมากในฝ่ายดีได้แก่สมาบัติ8ในฝ่ายชั่วได้แก่อนันตริยกรรมมีมาตุฆาตเป็นต้นย่อมให้ผลก่อนแล้วครอบงำกรรมอื่นๆเสียเปรียบเหมือนห้วงน้ำใหญ่ไหลบ่ามาท่วมทับน้ำน้อยไป 10. พหุละกรรมหรืออาจินนกรรมกรรมธรรมะหรือกรรมชินได้แก่กรรมดีหรือกรรมชั่วที่ประพฤติมากหรือทำบ่อยๆสั่งสมจนเคยชินเป็นนิสัยเช่นเป็นคนมีศีลดีหรือเป็นคนทุศีลเป็นต้นกรรมไหนทำบ่อยทำมากเคยชินมีกำลังกว่าก็ให้ผลได้ก่อนเหมือนนักมวยปล้ำลงสู้กันคนไหนแข็งแรงเก่งกว่าก็ชนะไปกรรมนี้ต่อเมื่อไม่มีครุกรรมจึงจะให้ผล 11. อาสันนกรรมกรรมจวนเจียนหรือกรรมใกล้ตายได้แก่กรรมที่กระทำหรือระลึกขึ้นมาในเวลาใกล้จะตายจับใจอยู่ใหม่ๆถ้าไม่มีกรรมสองข้อก่อนก็จะให้ผลก่อนกรรมอื่นๆแต่คำพีอภิธรรมมัทธวิภาวินีว่าอาสันนกรรมให้ผลก่อนอาจินนกรรมเปรียบเหมือนโคแออับอยู่ในคอกพอนายโคบานเปิดประตูออกโคใดอยู่ริมประตูคอกแม้เป็นโคแก่อ่อนแอก็ออกไปได้ก่อน 12. กัตตัตตากรรมหรือกัตตัตตาวาปนกรรมกรรมสักว่าทำได้แก่กรรมที่ทำด้วยเจตนาอันอ่อนหรือไม่ใช่เจตนาอย่างนั้นๆโดยตรงเป็นกรรมที่เบาเปรียบเหมือนลูกศรที่คนบ้ายิงไปต่อเมื่อไม่มีกรรมสามข้อก่อนกรรมนี้จึงจะให้ผลแสดงคำพีอภิธรรมมัทธสังคหะแสดงกรรมสี่ไว้อีกหมวดหนึ่งรวมเป็นกรรม16คือหมวดที่4ว่าโดยปากัดฐานคือสถานที่คือพบเป็นที่ให้ผลข้อ13อกุศลละกรรมกรรมที่เป็นอกุศลยกเว้นอุทธัจจะหรือจำแนกโดยในหนึ่งได้แก่อกุศลละกรรมบท10ย่อมให้กำเนิดในอบายภูมิ14กามาวจรกุศลละกรรมกรรมที่เป็นกุศลระดับกามาวจรเช่นที่จำแนกเป็นบุญญากิริยาวัตถุสิบย่อมให้กำเนิดในกามสุขติภพ7คือมนุษย์ละสวรรค์6 15รูปาวจรกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลระดับรูปาวจร คือรูปฌาน4หรือ5ของผู้ยังไม่บรรลุอรหัตผลย่อมให้กำเนิดในรูปภพ16อรูปาวจรกุศลกรรมกรรมที่เป็นกุศลระดับอรูปาวจรคืออรูปฌาน4ของผู้ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลย่อมให้กำเนิดในอรูปภพคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะนั้นเรียงลำดับหมวดกรรมต่างจากนี้คือ1เท่ากับหมวด2 2เท่ากับหมวด3 3เท่ากับหมวด1 4เท่ากับหมวด4คัมภีร์วิสุทธิมรรคเรียง1เท่ากับหมวด1 2เท่ากับหมวด3 3เท่ากับหมวด2คัมภีร์มโนรัฐปูระณีอธิบายเรื่องกรรม12นี้ไว้โดยพิสดารยิ่งกว่าที่อื่นๆแต่ท่านเรียกการจำแนกกรรมแบบนี้ว่าเป็นสุตันติกะปริยายคือเป็นแนวของนับพระสูตรและนับจำนวนว่าเป็นกรรม11โดยถือว่าอโหสิกรรมเป็นเพียงอาการที่กรรมต่างๆไม่ให้ผลเป็นเพียงคำที่ใช้อธิบายกรรมอื่นๆแทรกอยู่ในที่ต่างๆจึงไม่นับเป็นกรรมอย่างหนึ่งต่างหากนอกจากนั้นท่านกล่าวว่ากรรมโดยอภิธรรมปริยายคือแบบอภิธรรมมีจำนวน16ได้แก่กรรมที่จำแนกด้วยสมบัติ4และวิบัติ4ที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องการให้ผลของกรรมนอกจากนี้ยังมีอรรถกถาที่อธิบายกรรมชุดนี้ไว้ไม่ครบจำนวนอีก 2-3 แห่งโดยเฉพาะคัมภีร์ปัญจสูทนีอธิบายเฉพาะหมวดที่1และหมวดที่2กรรม12นี้เรียกได้ว่าเป็นมติของพระอรรถกถาจารย์โดยแท้แม้จะมีบางข้อที่ได้เข้าความเดิมจากพระบาลีคือพระไตรปิฎกตามบางข้อที่ว่านั้นได้แก่